Het is een goede gewoonte dat bij het afscheid van de predikant enkele toespraken worden gehouden. Vanmiddag zijn dat er drie. De eerste door dominee De Feiter namens klasses en werkgemeenschap, de ring zeiden we vroeger. Direct aansluitend burgemeester Osland namens de gemeente Zwarte Waterland. En tenslotte ouderling Ermond de Koos namens kerkenraad en gemeente. Mag het de burgemeester eerst zijn?